حال موندگار. افسانه‌های فرهنگ مردم، بازنوشته نیم آزاد. شده بر سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی بود و روزگاری بود و حال مختار. پیرزنی بود گل پیرهن، خوشقل مهده بود. همیشه میگفت کار آدم رو پیر نمی کنه و راست میگفت. خودشم سرزنده، زفر و زرنگ، دستنها مرد و مردونه کار میکرد. صبح پر نمازش رو که میخوند، قالیچه‌اش رو توی ایوون کنار درخت با صفای خونش پهن میکرد و سرگرم کار میشود. میریسم از پنبه، از شنبه تا پنجشنبه. جمعه میرم به صحرا به گردش و تماشا. یک روز تنگ غروب همچی هوا دم کرده بود، ابر را عرق کرده بودن اما نمی باریدن. پیرزن چراغش رو روشن کرد و گذاشت بالای رخت، چادرش رو سر کرد و رفت دم در، بلکه هوایی بخوره، دوست آشنایی پیدا کنه، حرفی بزنه، دلش باز شد. این خاله موندگار از دیدن بچه ها خوشحال شد، به قوله با گل از گلش میشه گل. بچه هم خیلی دوستش داشتن، دور و برش جمع میشدن، میگفتن، میخندیدن و خاله موندگار برای اونها قصه های قشنگی رو که بیاد داشت تعریف. چیزی نگذشت که نمنم بابی خونه خاله موندگار بچه ها رو روونه خانه کرد و خودشم به اتاق برگرد، سبوغر علم کرد و چایی رو دم کرد و خورد و قلیان کوزه بلورش رو آورد و قلقلی رو انداخت. گلای و لباسی رو ریخته بود میون اون کوزه بلور و اونا مثل ماهیای قرمز بالا پایی رفتند و بازی میکردن. کمی بعد بارون تندتر و تندتر شد، آسمون برقی زد، صدای رعد کاسه کوزه ها رو لرزوند و خاله موندگار دست به کار مسائل شام شده بود که صدای در بلند شد. خاله زودی چادرش رو سر کرد و با خودش گفت این وقت شبی کی داره در میزنه؟ منم خاله گنجشکه. خاله موندگار در رو باز کرد، آب از نوک گنجش میچکید، چی چی چی بالهاش میلرزید، هرچی چی چی چی. خاله گفت گنجشکه که یه مشتی خودتو تو سرما کشتی، بارو اومده تو پشت بونه حاجم، بارو پره منم تن انگاری بی بارو پر. بچه ها خاله گنجش که کوچولو رو برداشت و برد تو اتاق، یک دست مال قلمکارم روی بالاش انداخت و به خنده گفتش که بارون اومده جر جر، رفتی و باز نشستی رو پشت بون حاجم. آره خانم مونده گفت حاجم خانم نوانس نوجوون قصه ای داشت، قصه ای داشت برای من آواز میخوند، با قصه هاش دمساز میخوند. حاجر خانوم همش چی بود؟ قصه و مات همش چی بود؟ با سوز دل آواز میخوند، چی میخوند، چی نمیخوند؟ شیون نداری؟ باد اومد و چه بادی؟ چه بادی بد نهادی؟ هون صدام کرد، چه آتیشی به پا کرد؟ سرو بلند ما رو، گیسو کمند ما رو از ریشه هاش جدا کرد. ویرون شد شیونم، گم شد جفت جوانم، گفتم خدا خدا جون، امشب تو باد و بارو تا صبح کجا بمونم؟ من که پناه ندارم، کجا پناه بیارم؟ باد اومده هو هو هو، کجا برم؟ گسته نخور کوچولو، دنیای ما بزرگه، پر از شغال و گرگه، اما خدا بزرگه. حالا راحت بخواب، آفتاب که سر زد جفت تو پیدا میکنی، با دل شاد ایشالله آشینه پیدا میکنی. در میزنه این وقت شب خونه خاله سر میزنه؟ آدباد خانه ایوه خانه مرده بشه ما داده خانه ما سود بیا تو مرد پاکوتا. مرد پاکوتا دوید اومد توی اتاق، پرپای رنگ برنگش که به هم چسبیده بود میخواستش که تکون بده و آبش ازش بگیره. خاله روسریش رو پشت مرغ انداخت، مرغ پاک بود، دار رفت گوشه اتاق و پا به پا کرد تا خشک بشه. خب مرغ پاکوته ها تو کجا؟ اینجا کجا؟ مگه لونه نداری؟ جا تو خونه نداری؟ جوجه بودم سر به هوا گم شده بودم، به خدا سرها سرگردون از زیر باد و بارون، خود خود خدا می کردم، خدا خدا می کردم که نایی ها از اون دو چشم افتاد به یک مون، دویدم و دویدم خونه خاله رسیدم. راستی گل با خالی از گرگا هم زرنگ کرد، حالا برو بگیر بخواب. در میزنه این وقت شبی خونه خاله سر میزنه. منه منه خروسداری بیرم پری خروسداری فهم نپری خیلی پری بودو بیا تو خاله مهمون نوازه خدا بحثیم سازه. خروسداری دوید رفت توی اتاق کنار گل باقالی نشست و خاله موندگار هم چارقد زردوزی خودش رو آورد و انداخت رو پرهای رنگ و بارنگ خروس زری که خوش بشه و هنوز ننشسته بود که صدای در بلند شد. وای خدا باز دیگه کیه در میزنه؟ خاله موندگار خوابی آمیده بارون اومده جر جر تنگ برو بلاغ پر درخت کوچه باغ تر بالو پر کلاق تر. زود بیا تو کلاق سیاه کوچه باغ، یواش برو کنج اتاق. کلاق سیاه جستی زد تو و سرش رو انداخت زیر، دوید توی اتاق و با گنجشک و مرغ و خروس سلام علیکی کرد و رفت گوشه اتاق نشست که خاله یه پارچه سفید آورد انداخت روی پرهای سیاه کلاق و گفت آقا زاقی حاضر جواب، کیف و کتابت کجا؟ مشق و حسابت کجا؟ نکنه که جا گذاشتی؟ کیفتو کجا گذاشتی؟ در سام فوت آمم دفترچه حسابم، کیف و قلم دباتم میدونی کجا گذاشتم؟ ها؟ مدرسه جا گذاشتم. به خب زاب سیاهی خوش خبر، از کوچه باقا چه خبر؟ جون خاله وسط بگه خاله قورباغه دماغش شد الحمدلله، خاله خرگوشه مدیر شده، جوجه تیغی دبیر شده، باری کلا دیگه آقا به من پریده، بلای سر رسیده، تاقی رو در به در کرد. وای چه بلایی اومد، تاقی رفت و نیومد. قصه نکن زاق سیاه، رفیق خوب با وفا، پیداش میشه ایشالله. بگیر و بخواب که فردا مدرسه داری دیر نشه، آقا مدیر دلگیر نشه. شب چه خبره؟ یکی دیگه پشت دره، کیه داره در میزنه؟ ماو ماو منه منه پیشی ناز نازی یای همبازی بارون اومد جر جر زمین خیس و هوا تر پیشی شده در بگر خالی ناز نازی همیشه گردش، همیشه بازی، ول شدی و ولنگار، دوستی انگار نه انگار. نه آی پیشی حاضر یرا، یواش برو کنج اتا، فکرای بدبخت نکنی، مهمونی دارم، مهمونی. خالی حواش کجاست؟ مهمون حبیب خداست. گربه یه تا پا توی اتاق گذاشت، گنجشک و مرغ و خروس و کلاغ به هم دیگه چسبیدند و از ترس شروع کردند به لرزیدن و سر صدا راه انداختن. از من چرا میترسین؟ میترسین و میلرزین؟ ما همه اینجا مهمونیم، با هم دیگه مهربونیم. خاله که از هر شنوی پیشی نازنازی هم تعجب کرده بود و هم خوشش اومده بود، رفت تیکه پارچه خوش قواره آورد و انداخت پشتش. شکمه، هرچی بدن میگه کمه، شرمی حیایی پیشی، آخرش درسته میشی. دیگه کیه در میزنه، در رو از جا میکنه. به مه مه مه مه مه مه مه با بزرگ زنگوله با میشینم روی دوبا، برو رو بده سرد همه همه میدونم خیلی شده، پوستی را کم چیز نده. زود بیا تو بز بزک زنگوله پا، گردن حنای آشنا. چه عجب از این ورا، آخه بوس بودکم، خوشگلکه با نمکم. تو که یار من بودی، یار قار من بودی، رفتی که رفتی، یادم نکردی، با بابت شادم نکردی. نفتم به چرا، سهرا به سهرا، چاق بگن تو گلیه ها، تاق بشن شیرت بدن، چه شیری بز بزکم نمیری، همیشه جبون بمونی، واسه خاله جون بمونی. بز زنگوله پا رفت تو طویله خوده، روی پاق گرم و نرم دراز کشید. حال موندگار که از دیدن بز بزکش خیلی خوشحال بود، رفت چراغ‌بادیش رو روشن کرد و این برگشت و اون برگشت، یک پوستین پشمی پیدا کرد و رو بزی انداخت. بز بزکم خوشحال و خندان سعی تکون داد و خودی نشون داد. به به به خاله موندگر، بهار بهار، ببین بزی که چاق شدی، سرهان سردماغ شدی، یه سهره سبزه خوردم، یه دریا شیر بردم، بزی که از در اومد خاله غم سر اومد. وقت چه حرفا، حرفای پر افاده از سر من زیاده، بگیر بخواب که دیر شده، خاله خورد و خمیر شده. در میزنه، در رو بالا این در میزنه، داره از جا میزنه. منم گام سیاه بارونی و سردم. خانم موندگار گام سیاه رو برد تو طویله کوچه و گلیم راه رای رو رو گاه بود. بزگزک جا به جا شد و گفت بچه منی گام سیاه، چه عجب از این برا برد. گردی به گله مون زد، گله را میفرار کرد. کدوم گرد چه گردی؟ گردی به این بزرگی، یه گرد تیز دندون. گرسنه بیا بود، چشاش شرار زن بود. نوزه کشون زو میکشد، ها میکشد، ها میکشد. میبرمت میدرمت، ها میکشد، ها میکشد. میخوشمت میخورمت. گفتم حالا چی کار کنم؟ را ندارم فرار کنم. زوزه کشی نهاره زدم، یعنی که منم بلدم. باعثه که شاخت میزنم، سراخ سراخت میکنم. شاخی زدم از جا پری، زخمی شد و زوزه کشی. به به به چه جنگی؟ تو گابی یا پلنگی؟ درستی که شیر شرزه از ترس جن میدرزه. خوب آخرش چطور شد؟ گرگه از پا درونه، قصه من سرونه. گفته بودم آ گرگه، سزای گرگ مرگه. بنا آدمی گاو دلی دلیر تایی از نردشیر به آز شب شده وقت خوابه، خانه تو وقت خوابه، پیشیرم میخواد بخوابه. نصف شبی در میزنه، در رو از جا میکنه، صاحب رامون میکنه. ار بارون اومده، تر شدم تر. زود بودو بیا تو. آخره بار بره تو دیگه، چرا مگه صاحب نداری که جای خواب نداری؟ ای خاله جون، خاله خوب و مهربون، چه صاحب، چه یار، چه روز و روزه بار. آخره تا جوان بود، پرزور و پهلوان بود، بارکش و سر به راه بود، زندگی خوب را. کیا بیایی؟ برو بیایی؟ کایی و جویی، اسرا قشویی. پیر که شدم صاحب من پارونم از من گره، دهانم از دهن گره. گفت آخره پیر شدی، دیگه زمین گیر شدی. بود دوباره بیابون، سبزه داره فراون. بچه رو به گرد و هست کن، زندگی تو عوض کن. گفتم هنوز جوونه، پرزور و پهلوونه، بذار پیشت بمون. یه عمری بار بردم واسه ای تو کار کردم، برم و بر نگردم. پیرونکی آقا خلی دل پردردی بزید. خاله دلش واسه یه خربیره سو رفت پتوی آورد و پوشش انداخت و از خستگی خودش رفت تو رخت خواب و لحاف رو کشید سرش و خوابی. گنجش مر خروس کلاق توی اتاق و بز و گاو و خرم توی طویله روی کاه و گرم و نرم گرفتند و خوابیدن. صبح روز بعد بس که خاله پیرزن خسته بود دیر از خواب بیدار شد. وقتی چشاش رو باز کرد دید در خونش بروبیای سر و صدای خروس داری با بالاش داشت خاله رو باد میزد. گربه سماور را کشیدن گل باقالی خود خود خدا میکرد تا تخم بزرگ بیارد. بز بزرگ حیات رو جاره میکرد. کلاغ از صحرا چوب میآورد. گاو باغچه رو شخ میزد. خر از آسیاب آرد میآورد. گنجشک هم از خوشحالی روی شاخها بندبازی میکرد و آواز میکرد. خاله جلدی از جا بلند شد دست خوابش رو جمع کرد دست به کار شد آردار رو خمیر کرد نون پخت. بعد همگی دور سفره نشستن صبحانه خوردند و گل گفتند. گل شنید.